پارا کئی چی بوئی شاہ کسان ہوتو علما چا غیتا علم ورکڑے دے اللہ تعالی علم ورکڑے دے اللہ ورکڑے دے چی دا شیطان کمی خبری زمان ظلم گیا چی دا اللہ ختمی انہو الحق ہو چی دا حق تی من رب دکا دے طرف اطرف ستانا بلکل سے بدا حق تی جدا کمشے منترالو فیؤمنو بیہی نجازوی ایمان نوڑی پاگی یعنی یقین کئی پاگی دے خبری چی دا دا اللہ ندے فتخبت لہو بیا نرمشی دیو لعندی تقلوبم زنگ دی خنرمشی لگا حق تا دی دا زنگ خنرمشی لیکن کسانی مومنان چی اگئی داور یا اگئی دا دا اللہ دے طرف ندے و حق دے زنگ دا اگئی قدیمان نورم سجی خنرمشی و ان اللہ بے شک اللہ تعالی لعاد اللذین خامخا رسوی حق کسان آمنو چی ایمان روڑے دے الہ صراط مستقیم لاری نیمی تا اللہ و چکم کسان ایمان روڑے دے اغزنی غلاری پر اسوما و بس رسی پر کن زیتا و لا یزال اللذین اور ہمیشہ کسان کفرو چی کافران گی فی مریت منہو پر شک کی دیتا دینا یعنی کمی خبری چی دیگی پر ظلو کی شیطان جولی گی دی اگی کن ظلم شک کی پراتی دی حتا تا کہ ہم ساتو تردیش راشی قیامت دوی تبختتا ناسا پا قیامت راشی او یادی هم یا راشدی تا عذاب یوم عقیم عذاب درد شنلی آخر از دینا مراد دا بدر اغم مقدا چلنا تالا قدی باندے عذاب راستو الملک یوم ایزن بادشاہی پا دا غرز اللہ اللہ اللہ اغم نور بادشاہن بطول قتلی یا قمو بینہم عملی فیصلہ بکی اللہ پر میزد دوی گی مومنان با جنب تلاشی اور کافران با دوزخ طرف کمندو والی فاللزین پسا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعملو صالحات او عمال صالح اکڑی دی فی جنات النعیم دی بکاغ باغنو دنعمتن کیوی چٹک دنعمتن نبی واللزین کفروا کسان چی کافران دی وکذبو بی آیاتنا او نسبت دروغ کئی آیاتن زمن تا دروغ دن گنی آیاتن زمن فولائی کتا کسان لهم عذاب محیل دی دفار عذاب فکون کرے اللہ علیہ وسلم یہو کاو کا درو جن گنی تعالی را اے پیغمبر خفتی کما فقد کذبت قبلهم نسبت درو شو وقت نسبت درو جن گنلو قبلهم وقت دے دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام لرا وعاد قوم عاد هود علیہ السلام لرا وسمود قوم سمود صالح علیہ السلام لرا وقوم ابراہیم قوم دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام درو جن گنلو وقوم لوط قوم لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام درو جن گنلو و اصحاب مدینہ اور تارنگی مدین والو شعیب علیہ السلام دروجن گنلو و کذب موسیٰ در نسبت دروغ کڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا یہ کوئی تا دی نسبت دروغ کڑیو نا تکات دا سی نسبت کی تا دی مقفت دینا فا عملیتو لیل کافرین ما محلت ور کڑیو کافرانو تا عذاب دا دی رسکو کڑیو سم ما خستو ہم بیانی سلی ما دا کافران فکی فکانا نکیر سنگو بیا عذاب ور کن سما دوی لرا سما عذاب بیا سنگو لگو گورا ما دی سرسل سکڑی دی قومون سر مخلی سکڑی دی فکائی من قریت اندیر کلی احلک ناہا چہلا کلی دی دا کلی من وحی ظالمتن اور حال دار ظلم کو ان کیوں اسیدون کو دلی کلی چلی کلی کی کم اسیدون کیوں اگئی ظلم نہ کو کل ظلم نہ کلی فحیا بیا دا کلی خاویتن پریوتن کیوں علا حروشہ پچتن اقل باندی وبئر معطلت او سمر ډیر کویان چا غو شال پرا دی دي مخکې په زور دي خلق بو ګول دي خلق الله عذاب کو کویان دغه سي پرا دی دي وقصر مشید او سمر ډیر سي شي دي هغه پخې بنگلې شال پرا دی دي قصر مشید پخې بنگلې شال پرا دی دي سو کو سي دن کې نشتا افلم يزيرو آیا نظر دې خلاف دې په دې ملک کې فتقون لهم چې دې دې لپاره قلوب انداز زونا یا خلونا بها چې دې په اصلې باغې سره او آسان ان یادیو قبونا یسمعونا بیا جاوری باغی سرحا فا انہا پتا کی سر کسا دادا لا تام اللہ اصوارو نلندی کسترگی سترگی لنوارے چلے تا سریتا نقصان نرسے ولیکن تام القلوب لیکن لندی کسگونا کمزگونا اللہ دی حاضرونا فی صدوری کی پسینوں کی دی چاہ غزبڑن شنو بس آپ سے تباشی سترگی لنوارے دو جنہ انسان حلاکی کی نا پوچھ دا زلاغ بینائی لالا شبس دا سبب دا حلاکت دا انسان دا کرنے ویستعجلونک او پتا دے سر غوارستان بل عذاب عذاب چدا عذاب بکل رازی دا دی دینو غواری ولن یخلف اللہ حجر خلاف نکی اللہ تعالی وعدہ دوادی اقبلے جدی سر ایک معادد عذاب کرد اللہ تعالی دا غین خلاف نکی وین یومن او پتا کی سر حغرز دے قیامت عند رب کا پنیز در افسدہ کال سے سنت ان پشان دے ضرور کلونو مما دا حق کلوننا تا حضرون جتا سویش میں رہے بلایا کی پنزوز ردی تا سمیں دریا کا واقعات اور دریا ہے بطمان حالات جدا جدا دی لہذا چاپانی پنزوز را چاپانی ذرو چاپانی پر مقدار سلو روکا تو فرض ادا گئے گئے وقایم من قریت او دیر کلی ام لیتو لها محلت ورکر ما اسیدن کو دے کلو تا وحی ظالمتن قدی حال کی جدی ظلم کو انکو دخل زانون سرا سمع فزدوها بیا اولی سلمان دا غکلی والا اومی نسلم سنگا چلو ویلیت مسیر اور ما ترا کر زیدن دے خلقو دی دا دون خلق ممال رزی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا یا ایوہ الناس وی خلقو انما انا بشکز لکم استاس ربارا نظیر مبین یرون کی اخکار انتاس یرون والفلزین پساکسان چیمان روڑ دے وامل الصالحات اور خکارنا کئی لهم مغفرت دید پار بخنا ورزق کریم اور روزی عزت والا دا ایتبا اللہ تعالی دا عزت والا روزی ورکئی والذین حاقسان ساو چی کوشش کئی فی آیاتنا پباتل اولو دا آیتنو زمن کئی معاجزین پتا سے حال کی چلی مقابلہ کون کی بید دغا آیتن سرا یا زمان پیغمبران سرا اولائی کا صحاب الجحیم دا دو زخیان دی وما ارسلنا نبی لگری من من قبل کا مخستانا من رسول یا رسول ولا نبی یا پیغمبر رسول سرا نوے کتابی پیغمبر سرا نوے کتاب نی فرق دا دے چلی فرق نبی الا مگر اذا تمنا کلب چلی رسول و پیغمبر رسل القا شیطان و اتولی با شیطان و سوسی پدرون دا اولی دن فی امنیت نهی باغ وقت رسل و دا انبیاءو کی کہ انبیاءو بکن رسل کو لا ٹیم با شیطان و لگی دا خلق و پدرون کی بے وسوسی شویا جولے چکورا اللہ دا سکارو کن تاسا اصر دا سکو جب قل دا سکو اصر دا سکو اولائی کتا کسان اصحاب الجحیم دو زخیان دی وما ارسلنا من قبلك من نبي كريم من مقتستان من رسول او پیغمبر ولا نبي ينهي نبي الا اذا تمنا مگر طلب رسول کو دی پیغمبر الق شیطان او اجل شیطان او سوسی پزمن داوی دن کو کی فی امنیته باغ وقت رسول داغ کی فینصح الله رانی اللہ تعالی بیا ما هغه شبه یو ته شیطان او چا چیری شیطان پزمن داوی دن کو کی اللہ تعالی دلائل جواب سره شبه د دې دزمن او باسی ثم يحكم الله بيعلق قصات الله تعالى اياتي ايات نفل فديزون المؤمنان كي احكام الله تعالى كلك قصات بیا شوهين وي والله عليم الله تعالى عالم حكيم او قوند حكمتونو دي سوره نجم کې به ان شاء الله هوا قیام راشه دا جوابونه به راشي ټول جوابونه تاسو ته مه دي واقع نه ها پس کو تاسو ليجعل دي لپاره شکر دي الله تعالى ما هغه شبي یلقی شیطانو چا چولی دی شیطان پزنون داو دیدن کو گی فتنہ را پار دا کسانو فی قلوب این چو پزنون دائی که مرض ان نفاق دے والقاسی اور دارنگی دا فتنہ را پار دا حاغ خلقو القاسیت قلوبو ہم چی سخت دی زلون دا گئی چی کافران دی دا قبل دو دا حق ندا گئی زلون سخت شوی دی و این ظالمین و بیشک ظالمان چی مشرکان دی لفی شقاق خامخا دی پا دعوت خلاف گمراہ بعید ان لبی کی دی وليعلم الذين ارسل دي لپاره چې کوئی شي هغه کسان او ټول علم چې هغه ته علم ورکړې شوی دی په دې باندې چې الله څنګه نسب کړو کنه لږه انه الحق چې دا حق دی من ربک دې طرف درښتانا چې دا سيزونه الله تعالی دلائل سره ختم کړه دا بالکل حق دی فیؤمنو به نو دی به یقین کوي په دې چې دا الله دې طرف نه دی فتخبت له بیا په نرم شي فنرم وشي دې ته زنه ده دی فإن الله فتأكثر الله تعالى لهذه الذين قام قال سويا كسان آمنوا شيمان روڑے دی الى صراط مستقيم دار نیغتا الله تعالی غنی غلار طور سے چاہتے جی اللہ تعالی ہدایت ہدایت کرا دوں گی ولا يزال الذين اور ہمیشہ کفروا کافران فی میریت منه و شک کی بھی دغ وس و سونا چی شیطان دے دی پر دنو کیا چوری بھی حتا تا دی ہم تر دی پوری چی راشدی تا اسات و قیامت قیامت راشد بغتا ناسا با یعنی مخت داغی سا اسباب علامات نوی او یا دی ہم یا راشدی تا عذاب یوم عظیم عذاب دا غرض حکیم شنڈے شنڈا مانا دار چی طول کو تباہ کئی کنا الملک بادشاہی یوم ایزن کو دا غرض اللہ اللہ لردہ یحکم بینہم اللہ بفیصلی کئی پنیز دوی کے فاللزین آمنوا پسا کسان چی ایمان روڑ دے دادا فیصلی بیان دے وعمل الصالحات اعمال صالحی کری دی فی جنات النائم دیو پہاو جنت نود نعمت ان کی وی والذین کفروا کسان چی کافران دی وکذبوا بی آیاتنا درو دن گئی آیاتنا زمون فولائک لہم بی دپارا عذاب مہین عذاب سکتو دے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ قدی ایتنو کی اللہ تعالیٰ دا مہاجرین صفات بیانی دا معلوم خبر دا جد اسلام با عہد اول کی یعنی ابتدائی دور کی مسلمانان تبا قسمہ قسم تکلیفنا ورکولی سے تردیب ہوئی چدا مسلمانان د خپل وطن نا یو طرف تا بل طرف تا هجرت کول تا مجبور شو. اول هجرت مسلمانانو حبشی ته کړو. کم کسان چې هلته تللي وو ناغی لږ د اطمینان سا اغستی وو، لږ راحت هغوی ته حاصل شوی وو، خو بیا به هم دې کافرانو دغه مسلمانان پدې پردي ملک هم آرام ته نه پرېښودل. د هغه وطن بادشاهان د دې خلاف کې اوچتو تر دې پورې چې بیا مدینې منورې ته هجرت وشو او حضور صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس هم مهاجر شو، مکه یې پرېښودله او مدینې منورې ته هغوی لاړل. په دې وخت کې چې د مسلمانانو څومره سختې تېرې کړې دي، یا خپل مال اولاد کورونه وغیرہ د الله د رضا لپاره دا پریښې دي او نورو ورته دومرته تللي دي، د هغې ثواب الله تعالی بیانوي چې داسې کسانو لپاره ماسله څه انتظامات دي، دوی لپاره د خوړلو لپاره کوم شی ورکیږي او دارنګې د دې د سوګنې لپاره کوم تنظیم دی چې هر کله د دې په دنیا کې دا ټول څیزونه د الله د دین لپاره قربان کړل، کورونه یې پرېښودل، جایدادونه یې پرېښودل، مزدورۍ یې پرېښودې، تجارتونه یې پرېښودل، بلکې خپل اهل عیال یې قربان کړل، هغه یې پرېښودل. د الله تعالی د دې بدله کې دوی رسور کړي، د جنت هغه انعامات واضح دي، د جنت رزقونه، د جنت مشروبات، د جنت هغه کپړې، د جنت هغه بنگلې الله تعالی به دې له ورکړي، او داسې مقامات او درجات به الله تعالی به له ورکړي چې دا به د دې خوف وي، الله د دې ناراضي دي، دې دا الله ناراضي دي، د دې بیان الله تعالی کوي. بیا وروسته چې کله اجازت شمیلاو عام مسلم معلومه دا که چرته مسلمان باندې ظلم وشي او سره د چانا د طاقت دی چې دې بدلا غستې شي او د هغه کس نه دې بدلا وانه دي او دې معاف کی، دا داسې انسان د پاره ډیر زیات ثوابونه دي، ډیر لوی درجات دي. لیکن بالفرض او تقدیر چا سره زیاتې وشو ندد پارا دا بدلی دا غسطل اجازت ہمشتا چی دا حقی مناسب بدل دے والی خوزیاتے اور ظلم بدے نکی نا اول خدا بیانی کی چی عفو کئے ندادر خکار دے گو رہے اللہ تعالیٰ دے تمام مخلوقات تا عفو اور معافی کئی کنکی سرد دینا چی دے مخلوق سمر زیادے کڑی دی سمر نافرمانے کڑی دی خلاف ورزائی کڑی دی لیکن بیا هم الله تعالی دې مخلوق ته معافي کوي، دین الله دا غناهونو دا غا نافرمانو بدل نه اخلي نو له سزا ور کوي. دا خو سړي دا خو صفات خداوندی دي، کوم یو انسان دې چې خپل حق چا ته معاف کړي نو الله تعالی دې لوی شی ور کوي، ډیر لوی شی. او که بدلا دې نو دې اجازه شتا، او پای کې مساوات ضروری دي چ سمره تا سره بد شوی دي دومره بد تور سه غي تا فقهاو بیا داغي صورتونه ذکر کړی دي، خو زیاته بنه کوي کده طرف نه زیاته راغې نو دې زیاتی سزا به د قیامت پر ورځ باندې خوري. یو تن راغې د خپل غلامانو نه شکایت کوي حضور صلی الله علیه وسلم ته چې زما غلامان زمانه افاشي نو دې بیا ما په سي خبري کوي ما کجموزي کوي ملنډي کوي سپکي ستري لګيای ما په سي وای زجی کلا خبر شم نو بیا دې له سزا ورکم دینا خبر دوا خپلم وهل تکودکم نو آیا الله تعالی به ما په دې باندې نیسی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې غلامانو ستا سره سمره زیاتی کړې دي او داغي سر په سر تا داغي نه بدل واغستا سزا دي ورکړه او خبر خلاص شو او کدا هغه دې طرف نه په دې ګناه نه فرمانه کی کمی وی او استاد طرف نه په دې سزا جاری کولو کی زیاتی وی نو سمره زیاتی کی تاکړې دي د قیامت پر ورځ دې بدل با الله تعالی سره نه اخلي دا وی دا مالک دی او غلامانو سره دا سم مسله ده چې کله دې کس د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشادات ووري دل په جړاش کدا چې کله کې دې شي چې سم راغی زما بد کوي او به مر سزا ور کوم خامخا ځکه سزا ور کوم دې کې به زمانه زیاتې کیږي او یا رسول الله چې زه گرفتار کیږم نو زما خدا فقه ده چې دغه غلامان ما د الله تبارک و تعالی د رضا د پاره آزاد کړی دي او د قیامت پر ورځ د دې دغه سزا بدلو مدلو د سزا نشم تیارو دي. نو غرض دا دی چې اجازه خود دې قبرشتا چې بدلا واخلا وګوره که زیاتې په دې بدلا کې راغې نو د قیامت پر ورځ د دې زیاتی تپوس به الله تعالی کوي چې تا دا زیاتې ولي کړې دي. نو خو صورت بیا ته زید بدلی غسل دا دی چې مکمل دې معافیو کی ورې چې ته معافیو کړه نو الله تعالی به اجر ډیر ورکی د دنیا په دې بدلا باندې وستا سوشي په دې باندې ستا پوره ظلم نه یخیږي او په تاکید و پیسې قدر ته ملاو چې رو راغاسي خبره ده. اصل شی معافی ده چې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې اعلان کی چې فلانی فلانی ته معافی کړي او ماته ته معافی وکړي. دا به لوی خوش قسمت ای داسې انسان چې الله تعالی دا غد پر داسې اعلان کوي او خپل جنت ته بوزي او ګور الله تعالی سره دې نه چې قدرت په دې خبره باندې شتا چې موتانه بدلوالي او موتانه سزا راکړي لیکن بیا هم الله تعالی آپ معافی کوي کنه کوي نو چې الله معافی کوي سره دې چې قدرت په هر څه باندې شتا ما او تاسو تعلیم دې سره دې نه چې زمونږ سو قدرت دي معافی مسله کلا د دین ارستو بیا په کافرانو باندې الله تعالی رد کوي چې کافرانو ما سیوا د الله تعالی نه قانون سي زونه په دې باندې یقین او اعتماد جوړ کړی دی. الله تعالی وایي دغه سي زونه دی یقین او اعتماد نه دی توکل بروسا صرف اور صرف دا اللہ الائزال پا ذات باندے اغفا ہر سا باندے قادر دے مخلوق پانی جسو بروسا اور اعتماد گئی لیوانے دے دا سڑے پا مخلوق باندے دی یقین نراولی یقین دے پچا باندے کئی پا غزات خداوندی باندے کئی دل تما سواد اللہ نا پنور سزن و کافرانو سا نظریات جو اکڑی دی کافران خبری دا لن مسلمان ہم پا دے نور سزن و دا اسباب سمر مادی چی دی اغه باندې دې یقین کوي پاغه باور وسوي حالانکه باور وسور یقین د الله تعالی په ذات په کار دی چې الله تعالی د لایل د قدرت بیا نه وي چې د اوج ځمکې باندې باران شي نو دې باندې څنګه شین مزیدار صادر په دې باندې کول شي کم ذات چې دغه کار کول شي په دې قادر دې باران سره د ځمکې نه بوټي نو باسي او هغه آخري باران سره بعد قبرونه د مړي روزي کم پر بزي بیا وسکیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا هاجروا جدي هجرت کړې دي وطن نه پریتی دي مال پریتی دي مکانات پریتی دي تجارت نه پریتی دي خپل اولاد پریتی دي خپل اهلیه پریتی دي دا ټول کارونه صحابه کرامو کړو په دسته پارا فی سبیل الله د پاره د دین د الله هجرت صرف او صرف د الله د دین د پاره دي دنور سید دپار سے اجرت نیستا تو دنیا دپارا یا دمور و مضور دپارا ثم قتلو او بیا او جلی شدوی شہیدان شدوی تا اللہ دین دپارے وطن نمبرے خلقن او بیا پا قضاواتو کی دے شہیدان شدو کفار و مخیطا پا جنگی او ماتو یا پکپن مرگ باندی دوی ملشو یا ملشدوی پکپن مرگ باندی بغیر دچانا دہا جہادنا میدان جنگ نه بغیر دی په خلو خلو بسترو باندې یا په سفرونو کې وفات شي. لیرزقنهم الله خامخا روزی پور کئی دوی تا اللہ تعالی رزقا حسنا روزی مزیدارا بہترین روزی. رزق حسن دی تیوی لکی گی چاہا ختمی گی نا سمرہم چداغے استعمال دا جی سیوا کی گی خوکمی گی نا مراد دینا آقا روزی دی جنت تا دی جنت روزی اور رزق دا سے دے چاہا گو ریاض ساتے نا ختمی دن کے دے ہے سورت کیا گا ختمی دو والا نا دے مطلب داری چی دی کسان لبا اللہ تعالی دی جنت آقا رزق پور کی ولی دی ہر صدا اللہ دا پارا قربان کلا اللہ بی راضی چی دنیا مپر خور داوال ہے وَإِنَّ اللَّهَ وَبَتَاكِكْ سَرَى اللَّهَ تَعْلَى لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خامخا دے بہترین رزق ورکا ان کو نہ دے بہترین رزق اللہ تعالیٰ ورکئی رازقین مانا بہترین رزق ورکا ان کے ہم دغت ذات ہے دنیا کی ظاہری سا اسباب پوچھتے ہو خیر الرازقین خود دغت ذات ہے اولا لَيُدْخِلَنَّهُمْ خامخا داخل بکی دوی لرا اللہ تعالیٰ مدخلن داسی او مکان تا یرغونہو چی دیو خوی اغی لرا دیو خوشالوی باغی باندی داسی بنگلی بولور کی داسی لولے مقامات لولے باغونا لولے باسائے بولور کی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى لَعَلِيمٌ خَامَقَ عَالِمْ دے انسان پہ اخلاص باندی پہ ارادو باندی حلیم اور اللہ تعالیٰ دیر صبر کون کے لئے پسکی کو محلت ور قول کی کافران ہوتا اللہ تعالیٰ سمدستی سوک ننی سی گروسم چی پچابان امتحانات راشن اللہ تعالیٰ سمدستی ننی سی ہم اقول اور کی او بیعدہ سی ہونی سی چی دا منگا ہوتا سوچ نکو چی اللہ تعالیٰ دا انسان اولی ہونی سا دا مخ کی جون سنگو دا جون سنگ تیر کرو چر تا پا حرام کی دا گزران شروع نو سا اللہ تعالیٰ دا سکر چی دا لکیر اگا فقیری تینا جوڑ دو یا دا دا سکر یون اللہ تعالیٰ دا سی ہونی سا ننم دا نمونی موجود دی خوبے و انسان پا دے سوچ کی داشتا صبر اللہ تعالیٰ کی دے صابر ذات دے ذالکا دا خبر ہم دادا دا مخ کی جو بیان شو ذالکا خبر ہم دادا چی دا مخ کی کم ہوشوا چی کم و کسانو حجرتو نا کری دی دا اللہ دا دین دا پار جہادو نا کری دی قربانائی کری دی دی دا پار پا جنت کی دغا ٹکانی و دغا مزیدی اللہ تعالیٰ اعلام کر لیکن اس بنا مسئلہ چی رت آتی چا تکلیف درکو تفصیل میں درتا بیان کر اس دا آگی بدلہ دا اغسطل امکانشتا و کنشتا بعضی داسی بھی چی دا آگی دا بدلی اغسطل امکان نی لکا ڈوکے مات شی اس آگا با لگا ڈوکے مات کری تب اور لڈیرہ ڈوکے مات کی یا داسی مقامات بھی مثلا مثلا زخمنا چی تبا گہرا سیوا زخم دور کیا با کم بھی دا آگی فقاف پل خل بیا پورا صورتنا ذکر کری دی چی فدی کے قصاص اور بدلہ غستیشی اور دا سیزنہ دی فدی کے قصاص بدلستہ نرسی نا غستیشی البتہ کہ جراحت زخمون سے پیسے میں اسے علاج میں علاج سے طریقی دی کنا فقہاو تفصیلن اگا بیان کری دی اللہ تعالیٰ وی اجازت در تدی خبر قوم کا تبادلہ آخلی واقلا لیکن بہتر ادار چی طور تا معافی ہو گی میں بہتر معافی بول دی اور بدلہ غستل شریعت کی جائز دی فکم اسی زنوں کی چاہا برابر والے رات لیشی او چکم کے برابر والے نشی رات لے داغی شریعتوں سے طریقی خولی دی یا فیصلی دا حاکمانو دی اگر لوے باب دے لوے تفصیل دی ومن عاقبا اوغا سوکو چی بدلہ واقلی دا ظالم نا بدلہ واقلی او بزمی سنما پشان دا حق زیادی حوقی ببی ہی چی تکلیف ورکڑے شو دا تباغی سرا سمنا چی دا تکلیف ورکڑے شو دمرا بدلہ دا چانا واقستا دا ظالم نا واقستا ظالم دے سر ظلم کرو چھ سمر ظلم دے سر شروع دمرے لاغنہ گورا لاز والا دلتنہ کٹ کرو دوالا لاز کٹ کرو غاگ والا دلتنہ کٹ کرو دوالا غاگ کٹ کرو اگر کدی ہو غاگ داتی عمری ہو دوالا غاگ گوڑی کو خوندے ادا برا دلتنہ الو پوزہ کٹ کرو دوالا پوزہ کٹ کرو غٹائی اکو وڑائی چھنڈانی والا غز کری دی دوالا چھنڈان غز کری یعنی کم صورت انہوں کی چھ مساوات رات دو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ سمرے تعالیٰ تکلیف در کرے دے پی ورزہ اجازت در تشتا ہو معافی کو رہ کر معافی کر یہ مسئلہ ہوا یا تن چرتا دا بلتن غاق اس دو چھتا دا سی بس صحابہ کرام ادھرا بھی اور کرے دے غاق تینا مات شوے دے ہوتے دے مسئلہ بھی ادا ہوئی زبا بدلہ اپنا چھ بدلہ اپنی نالتا دا غاق پوزی نو دغا دے یہ صحابی آگا بے قسم تو خدای کنے بدلہ واقع دا سی بنی کی اس دا اللہ تعالیٰ تو ذات قسم کو آلتا نا مسئلہ دا دی چھتا پا فیصلے کی گی اور دا بدلہ با آغستے چیزے کر خواہ بدلہ خواہ آغستل دی دلتا اللہ تعالیٰ دا پڑھا کہ واجول آغتہ معافی ہوگا اصحابی مادر دنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ډیر کسان بداسي وی چې خیرن سي چن وی تاسو به ځان ته نه پرې ده لیکن الله کله چا کوسی لاله دروازه ګوټه کوله دې به کوسه کې پرې نه وی هغه نور خبره خو لری چې چا نه مطالبه وکي او اول نور کو ور کې هغه لری خبره ده که اسی دروازه دې چا ګوټه کوله دې ور کو ضرورت نه وبې اس غلي لیکن دا په الله دا ذکران دي چې دا الله په ذات دې قسم کې نه الله پای کریشت دې الله تعالی دې رحمان او سره کې خیر دا کومه سنت یو خبره وکړه ومن عاقب هغه سوکو عاقبا چې بدلا واخلي د مثله ما پشان د هغه عوقب به چې څومره تکلیف د تر رسول شیو د دې اجازه د تشتا بدل دی والی ثم بقي عليه بیا څو مکه شپه ته باندې ته بدلا واغسته دا خبره غالي بیا روچې څونه دته درز روز یاته او کو پوي شو یو ځل خو دې غریب سر په سر باندې بدلا واغسته او بیا د هغه طرف کسان راوچې څو د سره بیا زیاته او ظلم وکړو الله وعده د لایان سورن نه الله خامخا د سر به انداز الله تعالی کې خامخا د می تاکید په داخله د بدلا واغسته بیا تاسو پوره ډیر کیږي اخره خپل زمونږه طریقه هم ټوله ګډوډه ده او کدا چې تا دې چانه بدلا واغسته نه غي کوشش دې کوي چې بیا دې زمکه نه راتلا شي الله تعالی وعده کوي لا ينصرنه د سر به انداز کې خامخا الله تعالی کا او بیا وی ان الله خدای سر الله تعالی لا عفون معافي کوونکی دې چې الله تعالی معافي کوونکی دې نه بیا انسان له سپکار دي سوچو کې مونږ شپاره د الله کولی ماتو کنه ماتو د تا کوله بچر ته یو ځل چا ماته کړی د تا په معمولی نقصان یو ځل چا کړی مونږ شپاره د الله تعالی کولی ماتو او بیا الله تعالی مونږ ته معافي کوي نو ما تا ته تعلیم دي چې وای تا کولی چا ماته کړی دې مونږ ته معافي او بیا په دې کې ثوابونه خو خود تاسو ته معلوم دي فمن عفا واصلح فاجره علی الله کم یو سړی چې خپل رور ته سوکړه معافي وکړه هغه سره روغ وکړه د دې سړي اجر په الله باندې دی الله تعالی به قیامت پر باندې د اجر ورکړي او دې باب کې ډېر آیتونه او حدیث تاسو وخت وقو وی دي لعفون خامخا معافي کوونکی غفور بخونکی د خطیات دي لعفون ان اتجا ته یو سړی نه لغون ته نفس شي الله تعالی معافي کوي کی غلطی دي شي خدای او ته بخښي ذالک دا مدد کې الله تعالی کوم بیانې چې زبد دې مظلوم سره مدد کوم لینصرنه الله کی مدد وعده الله وکړه چې دې مظلوم سره به مدد کوم الکه الله مظلوم سره مدد کولی شي او الله تعالی ډېر قدرت لري نن چې قدرت الله تعالی شته نو مظلوم سره مدد کولی نشي کنه ګوروز الله تعالی قدرت کوي زه قادر یم په دې خبره باندې الله وایي چې دې مظلوم سره مدد وکم زما د قدرت نه کی دادی به ان الله په تحقیق سره الله تعالی یولج الليل دن کوي شپه فنهار پر ورځې کې شپه ورځې ته څنګه لاړ شي وړي کې چې دا راځي دې کې شپه کا اشاره دې دوزي کنوزي ويولج النار في الليل اور داخله ای دارس پس کی پشپگی رس پشپگی سنگ جمی کی تاسو بیا وګوره شپې دې کی راځي او تلاندی کی دې دای څه کم پره داړه فل سر ټکه دا 24 غنټې دی او ورپا کله پکې 11 غنټې رسې دا پاتش پشي کله پوره په پوره شي کله کم یو سیوا شو کم یو کم شي دا کم طرف ته دي کوم ذات چې پدی باندې قادر دی هغه پدی قدرت لري چې مظلوم سره امداد وکړي وان الله بیشک الله تعالی سمیع اوریدون کې بصیر لیدون کې دی ذالک او دا غلبا چې الله تعالی د لور کوي په چا باندې پانورو به ان الله والحق چې بشک الله تبارک وتعالى د پاره الحق حق بندگی دا حق بندگی الله لرضا به ان الله والحق بشک حق بندگی دا الله تبارک وتعالى د پاره دا لایق د بندگی او حقدار د بندگی هم دا الله تعالی دی و انما يدعونا او بندگی دا هغه بوتانو و انما يدعونا بندگی دا هغه بوتانو يدعونا چې دی بلی من دونی سی معنا الله تعالی نه هو الباطل دا باطل ادا دا نه سنا بوذا داغي حقیقت نشتا حق بندگی غدا الله تعالی شو او د بوتانو دا بندگی نه سنا بوذا داخله کیږي کوي و ان الله فتعال سر الله تعالی هو العلی لوی شان والا الکبیر لوی ذات والا دی العلی په اعتبار د صفات سره الکبیر په اعتبار د ذات سره ذات الله تعالی ډیر لوی دی صفات الله تعالی ډیر لوی دی علی معنا عالی شان لوی صفات والا دی الله تعالی الکبیر لوی ذات والا دی ذات هم د الله تعالی ډیر لوی صفات هم د الله تعالی ډیر لوی الم ترا ایتن ګور اوس ګور دلیل دی بیانې چې څومره د الله قدرتونه دی ان الله بتاکی کر الله تعالی انزل من السماء اورید طرف د اسمان نا یاد وریګونا ما ان اوب باران باران وری چې کله باران وری کنا فتوس به ارض وګرځي د ازمکا محذراتن تک اشنا په سره زرغونې دلو د دې بوټو سره باران چوشي نو یا کو سمدستي داسې علاقې